Book 2 77 77 77 ابداء الاسباب 3 დასაბუთება მესამე დასაბუთება 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ تورتس راتوم أر ميرت مفت. تورتس راتوم أر ميرت مفت. يجب أن أنقص وزني. تصوناشي أوندا داويكلو. تصوناشي أوندا داويكلو. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Амас арвчам, радган цонаши унда давикло. Амас арвчам, радган цонаши унда давикло. Лимаза анта ла ташраб альбира? Ратом арсвамт луц? Ратом арсвамт луц? Мазала алайя ан усафир? Унда вимгзавро. Унда вимгзавро. Ла ашрабуха, лианни ла зала алайя ан усафир. Арвсвам, радган унда вимгзавро. Арвсвам, луц, радган унда вимгзавро. Лимаза анта ла ташраб аль-кахва? Ратом арсвам кавас? Ратом арсвам кавас? Хия барида. Ис цивия. Ис цивия. Ла ашрабуха, лианнаха барида. Арвсвам, радган цивия. Арвсвам, радган цивия. لماذا لا تشرب الشاي؟ راتوم أرسوام شايس. راتوم أرسوام شايس. ما عندي سكر. مي أرماكس شاكاري. مي أرماكس شاكاري. لا أشربها لأني ما عندي سكر. أرسوام. Радган армакс шакари. Ар свам, радган армакс шакари. Лимаза анта ла ташраб аль-шураба? Ратом ар миртмевт супс? Ратом ар миртмевт супс? Лам атлубуха. Ме эс ар шемикветавс. Ме эс ар шемикветавс. Ла ашрабуха, лианни лам атлубуха. Ар вчам, радган ар шемикветавс. Ар вчам, радган ар шемикветавс. Лимаза анта ла таакул аль-лахм? Ратом ар миртмевт хорц. Ратом ар миртмевт хорц? Ана набати. Вегетарианели вар. Вегетарианели вар. Ла акулуху, лианни набати. Мемас ар геахлебит, радган вегетарианели вар. Мемас ар геахлебит, радган вегетарианели вар.